kon kenn duma daqate baxla doyna ma wal baxlu takfi bal baxlatu takfi la ufiru man ukiru wa la ukiru man yufiru baxla bi doyna goor gi wuti wuti daw duma ko daq te gën goor yaakaaruma jox la gannaaw baxla bi doyna ma buñ mosa songo kassaat bi muy sol foog mu sensé que trois fois lu ko may dootul am kenn ku ko jub ku mu jub nga daw day ñëw rek ne abal ma sumbu bu gaaw summi ko mais mbubu mi deux minutes la ciy def ñu ne attention dafa sensé couleur mais ali bu xeex mettiwaan ba metti dafa ros jaafe di torote bu tolloog yow rek na sa mbagg seex mooy la safeel ba nga setti sag teg bu la rëññalee si ndiga dam ma mu jàll ci keneen fa bari woon doon te bi ñuy xeex ba dal gos boobu 18 ans la rek laan te bi ñuy xeex ba dal gos boobu 18 ans la rek laan ma dem de خازن ابن ثابت باوكاي وغور سيدو نبي دان كو داف كو لان واخ تالسال سغن نانال مو نان مو توفي سي نكو يالا يالا جوخ خام خام خام خام ديك موي خاستي رك وينتي دنج دان وينتي وين جي نياو دي خاستانتي دي خاستانتي مو موسى وي نك وي و انتريس مصطفى مودي نار يلي تي كو دي ني سول توبي دي ني ترخ لاي kiri sax ngi welante nan rasul amon na tubey amuko dañ mu jël wax ne amna ko mi musuko dalo jotuko dalo nonu ngay def makka lañuy def waye dañ dan def ku ci jek bi ku ci aliyu jekko rek nga eunte nga xoy mak ko ci aliyu du gis awra su ko defé muddu moy bayyi la mu way len nak na jambar yo xamne seeni kifene seen rago kay ko papa aliye waxa gor gi de na den ci lang gi yewut yaangi tok sen jago yaangi tok jenta ban ci takusan gacce ngi na la dal l'islam damay xalaat jekko la nga daw fa ci te man damay tank so beugi ñu xex dal deug deug xex bu langi bu wala bal da ngay wacc comme man gër gëré nako do mari la duma dawal goor né nit fassi ba mu taxaw mu neul bi te ciëp ci ci laaf gi ba mu tang fass bi ngang mu tacc fass bi yëkëti ñenti tank yi mu door ci jaar ciëp ñaari tank kanam bi tak dañ bi te bi suuf mu door jaar ci digg bopp bi yoon gi fi tax mu xël na xoro gi nako xam nga né duma dawal goor ay ca jaar yi tak duñu tul nak waye dañu mokal pak ci ñu fi ñoy ñi waaw ñuy moy taw ak tal tal tal kéré na lañu melaxi seen ñaari jass ya ngi melni melaxi asamanu ut dunu goor ge dunni aliyu ni muy yemo mu ngi melni dunu poussière biñu jexé gëna lëndëm oxet gu xiin bi jaayu rek naan yàlla la xalifa bu ma bàyyi mukk ma wét kii laa defe ababaka naan amin bay jooy la bi dina ñaan ba mbagg yi lox muy ñaan ba kàlla gi rat ababaka ra for kàlla gi faxas ko na ko yàlla du tax sa yaakaar li mu la digoon dina ko def jaas yi tàkk julu di jaayu yëfal ñu jaayu ba jaas yëpp dam ñu songo gobar yëpp dam ñu tampo na tampo lis ne bilis lasania ñu fitti mu fitti ñu tampo lis mu ne yaa rabbi lasania farda ñu toog ba pousseur bi muur ali yi muur guur gi kenn xam ne ci nit ak nit pousseur bii dal gëru gën amatul kessel bi dal ndankandank di tal ndankandank bañu mëna xamé ni tek nit seen aliyo ngi taxaw ci réni goor gi téyé bop bi nan Allahu akbar Mustafa ni digënté fofu fi bu mu la suuf mu am fois sa bu yéko yenu nonu nga gis gaay yi def bu amé ku duggal bi tias takko ci kala mu jox fondé jor yi fon ci amuñ bi né ma ngi jinj ci kitala asman mu te daan mu talasu mu te banku so ngontal tay li sama xet tepp buñ te doon di nelo ba bes penc bo ro soirée mandat bi ñepp di maj مصطفى المختاري انا مسمى بالفتى كراري انا نعمة الاي على الاسرار نجد بدار في القباري الجالب الويل بها التماري خاون الهم بسفار اتاي سيرة مكتار قاني انا الي ونسبة البيض كي واجي انا الي ونسبة البيض انا الي عالد جباري انا من مصطفى المختاري واو تجا جمال من بكم كربة قد سبهم بزيدي وكم جال لنا دائم الدخول جواد حليم مقسم من فول هدا هديل برايل البراجاسي لصبرني على انا الي ونسبتي كي واجي انا الي ونسبتي yen xamnako ku yalla mayon kar xel wax la mbay rabbe la tudon dañu mësi di waxtan mo mo alajibu rasul mi yalla yoni ci bir nonam yi ñu bañiko ni bu amul won rak ju melni ali fu mu koy abbe gi ko xam waye xam nga ni jëf ji kuy oté leuf am ñu la top cën jëgul ko nga bokal ndey ak bay jog def ko jambour yi war nañu xamne am nga ko la taxam am de papam tubul mo jur gaynde gele jur gaynde gi java mo jur muslim ko fa la def soppi ali nak mo sekkon mo khadija rasulullah liñ koy bañ moy amul xam nga lutax soppi ali dafa bari woni taw te ñu ñëmi khadija tudi capitalisme te tabe ku bari taw yu ñëmi nak ak ku bari alel te tabe ku ñu sekk nga ñom ndax borom taw yu dañ koy wek borom ko pri dañ koy rus ku ñu rus ak ku ñu wek ku ñu gardé nga ñom waye ba yalla na la safan am le ray baye aliin ñu tek ci ñett fan mu ray khadijatu nabi amatu fu wëru lu ko way neubalon nak ñam ko ko war dinañ ka dab ci mbéd sax diko tekkata su jot nañu dëgg ci loss fat nañu jëlëm guñu reey sebbalit sa tour ko mustafa teenañ ci kalaam ni ki xëc ci bëbëti gën reeyul nit laalu aleli jambu toñu kenn ni diko xatal ci pey na taala diko xatal ba pexé jeex ba gën dem ni gis nak li yalla def fofu lañ tolo nak tay fi lañuy jang bi départ na lesan makka des na ci perte makka nga lendem makka nga gëlem message dem na medina bu yeug daayira ba formé ci dim na sarara di sen président ñaari gaño fa amone kasra jeug lous mas di président bi sedul ne mas di président bali ñu ne gor gu tedd deug kat yalla defal na su toro mu ngi toxusi ñu ne toxusi sañu lolu ñu ne akay sa bay dem irsalan muhajara irsalan ndank dina buy dem kudul omar jog becc ta ka fasat no fekk magi makka yaangi tok sahal ibn jandab cela okubatam ne abi mu'id cela abba jahlin cela abu sufyan cela harish cela ñew taxaw tey fasam ñu xol ko mu ne xawet na cipp wacc kabr ajrul aswad point de départ romba hatim ronu multasam genn ci rukunu yaman tourne def des sem tour ñu diko xor rek ba juroom ñaari wara mat mu julli ñaari rakka joxor bi len ne yeen lay wax yeen magi makk yi tok yeen ay machine ngay bax ca jaarnama sen bop yi lay jëk tok yeen ñi antene genné ci yalla gëna bëgg ci neegum bu tedd bi Omar nga dem nak juguma guddi becc la jëm Medina it la jëm ku bëgg sa jabar di ciaka di def ci jent bi mba sa doom di jirim nak ma dab fa jango kellum Omar la ilaha illallah da la xon kat dal bousculante ak rasulullah sidda abubakar mom dafa tal wona ko nabi jaar mu ne ni la rek ay mom alaji ma ngi wax nak ci adib bu way ko way dafa guddi de wa kam nazal al ayat rizqan lima bi mawda sayda sayda ji malik nana wa kam nazal al ayat rizqan lima bi mawda lima bi abo ساخ إلى ربك يوم عشر المواقع يا كمن عثمان الكريم المرتدى سيف المدايق من ضيرباني سيدي أجي مالك يا كمن عثمان الذي قد جاءنا نور الهدى من أحمد أدناني سيدي أجي مالك يا كمن عثمان الذي يروي لنا ولد سدى من ماء فر بناني سيدي أجي مالك وبه الميزان لنا من وجوده آذاه لا من ربنا المناني مدلني أتاه الله فوق المشايق كلهم ما إلا وقاسري من ثاني ولقد قضى بين شيوخ مقامه يلو على جوزائي والنبراني سيدي مالي انا وكم نظر الايات وفقا لما به موضع الله ابسم المهدي كان يقول موضع مالك يسيتي خيرا وكفيتي سرا ووقيتي ضرا ولا لقيتي ما بقيتي ذرا جايش بالجديد هاي مالك لنا لا ميبي مولم عرفي عرف بوشنا كما درفنك خافية ويش رسول الله وينك شنو نرى وينك شلام way ko ci mim mimi ay mimi yessa ñuna ay ñunu yessa la ñu yadangi amna kafiya amna khafiya bu ci ne wol nako ci manam dal wax balay di rek day sansu ci li nak day def lele mu def ko ci boose lele mu mafé ko lele mu dexin ma peuk yeb na ko sona rek wakam nasala ak bari bu cippelo cippelo moy lu joge ci ko lan aya su article dik article bu joge ci asman ñew bi xal d'accord ak lima ci la nga xamne kana nekkon na yaqul wax ko abul hasan ama sidi omar nabi dana wax ni la omar ne du no ni ababakar dem farak omar omar farak nabi omar farak mom kenn yalla ñu farak omar amna 4 ayat ci alquran 4 bu ci ne dafa busklanté ñom alquran ñu jox ko deug dafa deggaron motax ndeysaan yeewul bu say say bi de ko nabi na daf koy nakaral jënd ñaari mbam tudde bi omar bi mu tudde ko ababakar bu ñewé rek war di do ababakar ben bes mu xey rek di len jox ndox di sukki rek am ci mbam mu tej beut bu toy mu daal bañ ko waxe nabi dafa buñ ko xole mbam mu tudde omar la mais bañ ko ko mbam omar ko toy wa kam na sala akabari du kamisli fande khabariya akabari bu cepelo juge ci asama al ayatu ben article dik nak wafqan d'accord ak lima ci la nga xamna kana nekkon yaqulu di wax ko abul hasan sawla na xel hajma wala di allah taala يونت بي تربدي غودي جيبني بتاسماني جوم نيار نيو كوب توبل مصمط نياري لخوم ني واتي مباجيمي با تي نخبي غيستكو موي جيب لا فاو مانكو انديوما ايا انديوما ميساج دما لا ييغال نا بوفي فناني تاي دي ne meng joxuko pexe waxuko na muy def derde ak graw ma medinatul munawwara man yahdillahu fama lahu min muddali ku yalla wi ku yalla jubal ken munu la riral ku yalla riral ken munu la jubal muk julit mom limanam ba bañ koy sou dafa am ben way bo xamne ba lol la ba lol moy ku jeex ci yalla bañu tudde la dof day wax day du sol li nit ñi sol du bokkal ñom jotaay way wax yalla rek lay wax muy wona nak ne leuf bo ci jexé amatu len séparé yak mom gor gogu dem na ci yalla dem ci yalla bané xamatul moy kan mune mom xamatul moy ibu saxo wala moy tamsir wala moy sisi xam nga na mu def moy na u sekket aw sik aw sagar takal ka sama bop ndax may xamé sama bop mu aw sagar aw sekket takal ko bopam diko xamé ibu saxo mu xol ni way man la bes nak muy ñaw ben way ñew tekki sekket wa takal ko bopam fogg ko mu jox xol gisatul sekket mu xol waji waji yo sekket mu ko way yow yaay yow wala man may fanaa ko ko len wax ma xamatu fanaa sina Omar chala demon dafa jexon tak gaay nak am resultat ne bi jokna ñu o xasir ji o lawz ñaari kalaan yi dekk medina bokk men maam di ñaari daayira ne mustafa ngi ñew ñu fodda tat nak tabale yeep jigeen ñi lit ndaanane way kat yeep def repetition ñu sadd gileem yi bala mbeddi ay waji ci ak unte fu mu joge am degul li wax bu ba receptionnaire ñu ne bi 8 jours gisunu ngir yakam mom la aladi ma be expliquer nak ni wala retard bi dina la ko wax legi ñi ngi départ ci yahduna kull khadatin elu tayib buñu genné Dakar romba yara tazu siti ba taxaw di xaar rasulullah tax amu fi garab amu fi jey sekat yang ci ko gilemi yang xajiro jang yor mismas moy tamay ndaw yi ma ngi yor tabale yi ba ine alhaji malik ne general bu yoron commandement reception ba amul won dudul jamta bi general bi mu tangé ba kenn matul deku ñu rompi nit yi xdona da na xey kan si ehlu tayib wa medina ban heure kul khadatin gep ak suba tel ba fan ila sahirata ba ginaaw kër suma waxo do tun gina suti ba place la aw yoro do mo do en rompelo ila sahirata na len jor lolu tag def nañ ko altina gisunu rasulullah ñu def ko talata gisunu ko ñu def ko alarba gisunu ko ñu def ko alkhamis gisunu ko ñu def ko aljuma gisunu ko bañu jëlaté décem samaine ba bisi altiné haj malik né iner moyen ka ñu rompé ba jox gannaaw suti ba dekk mal Dakar la am ko xamné bako won ci réception ba am lu musseen fogg na moy rasoul mu signaler len o len xamna na mu len o wax xamna la mu len wax fekk lool la ñu ne ko kay ken Hello! محتاج بك ساخو إن إن إن كنت ترجع إلي لا بس أنت سوف ترجع. أما إذا لا أما إذا أردت أن لا ترجع فارجع، لا أنا أقول لك الأشياء لا بس. تخلبوا رمبنيو سات يومين بين بس ألتني نار كبيرو قمو إلى المانكار نرمبي إلى البيوت ديني بواد مدينة قابدن دلي منام كندوم كندوم قليم ينام تمبن تمبن نكت يو وخطرع السدن سن بين يهود بو قليم مريرون مو يكتر عصم دي سن تو قليم جي ما سين يوم مدينة ينتي على محمد أمام عارب مدينة دي أبي بري 15 ولا 20 كيلومتر دفعل لك أباش مدفعون بان باني بيش منوكو ناجوي تانجنا قبط لهم جيبان تمت دفعل لهم تو استيشن بار موف أغباباكا ويخاي تبكال بابا أت ويخاي انجالوني أت ليرو مصطفى جابي كوسو صلى الله عليه وسلم. يهود بنا آه أخوتي قايدا تخوف التبايلي التبالي قوة طول قوار بيتا برون تربولي بي خمق رسول الله بمجوغي جيم مدينة المنورة سن برون لقرون تخانيو سوسي ñi dina ci bopam di déranger diko dogal waxuma dekk waxuma nit ñi dé tax ya mbedd ya galap ya dex ya ñu doon ronda tu tankan dak sang rimi ye bo xamne connection ko yek nako rien ka dogal ak mustafa sallallahu alaihi wasallam haj malik ne jazawla wa khaira kenn mo fay bi goor taqdimul maf'ul an al-fa'il al-khauf lolu yoon du ko def mukk lu dul ñetti atay tax taqdimu maf'ul maf'ul moy ku ñu def fa'il moy ki def kinun arab dañuy jikke def def lañuy jikke dal di wax ki def wax ki mu def mais yoon du la may nga wax def jiggi ki def tuddi kañu def lumu bok kañu def dafa ëpp dara li ki ka def bu dé papam ba sëriñum man nga pardel ki def waxi kamu def door li ci ki def nga ne door ñu ne ku door nga ne maw do saxu sama doon bi ñu ne ku mu door nga ne tibba sax muy maxal comme mako jur nak au lieu ko nga jitt ak maw do ñu ne door nak ñu ne ku ñu door nga ne tibbu saxu ñu ne ko door nga ne maw koku li lu ba tay tax jital ba te man lañu def ni mako jura tax Alhaji Malik nak mu ngi nekk li ci seen yewut la di wax ci mu seen nabi la mu xamne nabi gën ko ñoo mu tardel yewut bi wax na di ne takhalabo rompe nañu sa te yow min bes di ñibbi bu altine bu 12 jours ndek waxat rasin ku waroon yewut mutadel yow bi ne waxat rasin nabi mustafa yahudi ap yow